en gåsapåg från Skåne, en skåning som ni vet alltid trygg. Och fast jag är så nära sol och måne, jag sitter säkert på min gåsa rygg. Långt under mig det ligger som en tavla, det vackraste i världen man kan se. Både skogar, sjö och strand blir ett enda sagoland när man ser det lite grann så här från ovan. Här ligger gamla slott och herresäten som minnen från den stolta tid som flytt. Och aldrig ska den tiden bli förgäten, men inget slag ska stånda här på nytt. Nej, dessa fält ska bära samma skördar som det har gjort i sekelfrida dag. Ja, det är min liv och kniv, alla tiders perspektiv, när man ser lite grann så här från ovan. Du kära gå som stolt i skyn dig svingar, har ingen farlig last att kasta ner. Du duvar fredens vita vackra vingar, som världen längtar efter mer och mer. När människobarnen går där ner och kivas, då resonerar du nog liksom jag. Tänk vad skönt det är ändå att få sväva i det blå och få se er lite grann så här från ovan. Jordens alla murar börjar skaka, en samling dårar satt på värld i brand. Vad fäderna byggt upp blir pannekaka, det rycks och slits i gamla vänskapsband. Ach kära ni som slåss där ner på jorden, kom upp och ta en liten titt med mig. Jag är ganska säker på att ni skäms en smula då, när ni ser vår gamla jord så här från ovan.